بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق الصوت الذي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اما بعد، بشمار تعریف تمجید شکر سپاس از ازل تا ابد خالق کائنات تو مالک ذوالجلال، یس سون پیدا کرن وول، یس پیدا کرت تمام کائنات نظام چلاون وول، یس پنن بندن بشمار دینی تو دنیوی نعمت و سیت مالا مال کرن وول، یمن نعمت نس اگر یقان شمار کرن ہرگز حقن اس کی شمار کرت. تیس سے رب العالمین اسی بے انتہا بے شمار نعمت عطا کرمت. رب العالمین سندن یمن نعمتن شکر سنا بجا اند پت شیز رب العالمین سندی وحدانیت، رب العالمین سندی کن آسنت، رب العالمین سندی توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. یمن علماء دین و علماء کرام و قرآن و سنت اندر توحید ترے قسم کی کرمی: توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. یمن تمام چیزن اندر لا شریک لا زوال ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ، عبادت اندر کا شریک نہ ناون اندر نہ صفتن اندر نہ قانون اندر، لا شریک لا زوال اکوئے ذات یسند وحدانیت، یسند کن آسنت اسپیت نسپیت خاص گواہی جوان تو پران کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. رب العالمین سند وحدانیت چند گواہی سیت سیت سون عادت اچھی گواہی کی شہادت جوان چ سون حاجی سون مرشد سون وطحال سون پیشوا سون ربی کامل ذات مقدس حضرت رسول اکرم. یم پتمن جمان اندر تین سورہ حجرات گوڈنک طواف آئے کریم بیان کر این که دین اسلامی احمل رسول یمن آیات کریم هم اگر حرام اقبال سنی سجد شارف اندر ایک نجور بیان کرو ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی مختار ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی مختار مرد سے کسی کا قول و کردار سکو عاشق کون عاشق یہ جب ذات مقدس آج اکتر حضرت رسول اکرم اکتر اکتر بڑ بڑ بڑ ہشتی بڑ بڑ بڑ ہشتی ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی مختار تحریک سلفیہ یہ امروہ کی والے کی عرض کو تو پچھلی جماعت اندر کی ہمیں وضاحت کر ارد اصل اصول جو ہے ما اہل حدیثم دادارا ناشنا سے با قول نبی چون چرا ناشنا سے کہ ارد اصل اصول بقول مولانا انور علی رحمت مکر تکلیف آبائی مساون مکر تکلیف آبائی مساون زمانے کی ونم یہ ماجمالی مکر تکلیف آبائی مساون زمانے کی ونم یہ ماجمالی اب کیا صرف حکم خدا حکم پیغمبر صرف حکم خدا حکم پیغمبر بزرگوں واسطے میں یہ حکم پڑے انا اولیاء کرام محمد پادشاہ انبیاء خاک درش تاج سری اولیاء حضرت شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ وسلم شاہ قانون کیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم بڑ بڑ علماء کرام سے بڑ بڑ محدثین سے بڑ بڑ اولیاء کرام شاہ قانون کیا خاک درش تاج سری اولیاء جلد با حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن نارانی مبارکت گارت نوی پانیل کامل ہوتا آج حد بلے بلے کیا پانیل کھتی من کیا تاگن بلے حضرت آرے کی آزم رضی اللہ جب سن نارانی تاریخ کا بندر سے قرار پڑے ہو لطب سال بیان آرے کی آزم رضی اللہ تعالی ہمیسا پانیل کیا یہ تو آج وقت نیران سروا رہے ہیں بکرن شہیر حضرت رسول اکرم قبل آئی جنر قرد شدائیت کا حمارتا بزگر ہوئے اللہ کی دروئے اگو عمر بن حشام تو کو ابو جہل یا اگو عمر بن خطا دعا پر حضرت رسول اکرم کنی تعبان انسان اس میں خدر اکن انسان سے انسان تو خدر اکن تو لیکن اگر دروئے لیت کر دی کیا اگو دعا رسول اکرم یہ میں بیڑ دو اربا قدر بیڑ دو بہادر یوں دو عرب اندر زبرت عصر رسول اجو جواب زبانی مقدس اندر رب العالمین اللہم عرض الاسلام بی احد الامرائی دائیو عمر رمان سے دائیو عمر رمان سے اجو عمر خدایت کامسی جتی ازا اسلام ازا اسلام اس میرے ازا کم از کم دائیو عمر اشنا عصب آزا کا میرا زبانی مقدس ازای بر جواب کم جائز خیم البشر باشو نیت سردار باج مقدس رسول یاد کرو زبانی مقدس اندر دراؤ اللہم عائد الاسلام و دی عائد العمرائی رب العالمین دائی عمر المان دو جائد عمر کار دی حلایت کی مسلامت میں جائے سا رب العالمین انتو یادم قبول مالکہ ہمی بھی حاکت مند عمر بن حشام کی بھی حاکت مند نے عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دو چیزی اللہ رضی اللہ عنہ بابا اپنے بدل کے شہادت اسلام اندید عزت یو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی فرماوا فنائی حروف و سیو ایسی جو جمعہ جائے کہ تاریخی جمعہ نحن قوم جائے تو انسان سب خبر بکیا ہو سو انسان خبر بکیا ہو سو ہم بدون تاوی تاریخی جمعہ بابا نحن قوم اعزن اللہ تعالیٰ فی الاسلام ہے جو ہمیں دیوں آرکے دیوں کچھ عزت رضن کنسی ہم ہما ابتگئینا عزتا جگئی یلی یلی عزت پھانا آنے والا جائے کنی بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوان حیجود رب العالمین عزت کنسی اسلام سے ہم ہما ابتگئینا عزتا جگئی ہی ارزلن اللہ Geriyeler hani varayı Tanrı'na ben kulumuzsa sen seni kayaçlı babaların yıldırıyorsun ha. Artık şu Tanrı zıllandı. Tanrı kaçıyor. Yoy akşama. Önce Tanrı'nın dili yapma derdi. Önce Tanrı'nın davranı yapma derdi. Önce Tanrı'nın sekülerle zımsı ölçeli zımsı cumhur yapma derdi. Harmanan Hazreti Tanrı'yı yazdırdı. Ama ama ayıpta gayrına izzet edeyi. Yeni yeni emni İslam'ı var ay. Esed-i Rab'ın izzet emni İslam'ı. Etki alın. Hakkın kumara şafa hudreti minallah. Ata koyarsın canım siz beti sırlaşsın. Anı kazakın bina. Emni canım siz beti ima var askeri. Kansın İslam'ı. Mabut durumdaysın Peygamber İslam. Halbuki Muhammed Yarebi. Sonra ima ayı canım ki başladım ki İslam'a hani ben de ah İslam. Hani ben de ah İslam okuracağım o var. Başımız neyle payızda? Başımız neyle yaka? Ama sonra bağır bağır kadar neyle güzel var. Cemaat doğrusu okutulsun her. İslam'a sen söyle zorunlar. İslam'a da söyle zorunlar. İslam'ın bir İslam'da marmen metne geliyor. Azar-ı Nehir. Bakmayın ha. Lakin ben yalan yalan kaya. Yem doğayı kızdım ben. İslam'a da sana zorunda. Hadi yaşa. Hemen İslam ki zorunda. Hem ve koya hua madam. Hüsnet rağlı olmuşsun. Rama bir hamlece o asraf se miras payı. Sıra yasa zemi var asman ne ham kodey var. Kuruşatma var kulda kılafada zavar. Türkiye'de, Bakı, Mamarika, Müslümanlar da şayet ki şayet Cumhuriyet'in nasıl oluyorsa. Oradan bakmışım ki sordum İslam, Müslümanlar ki. İslam'ın Müslümanın ki soruya elhatı mı orada? Eşte İslam'ın zorunda, geldi. Öğret, Laborsu, Yusay, Roğuz, Tire, Yaka. Sünnet'e gitti, yine İslam'ın zorunda. Hemen İslam'ın zorunda. Akıbatı dostu, gelme İslam'ın dünya zuhu olsun orta. Otur zaman, sonra al şu. Ekler kutu dörderi bir gel bu zuhu ne olsun, bahçe sürerken tamamen bitir. İkel bana bu arada İslam'ın mamlikata tutsun zuhu olsa. İkbal ya şu zuhu olsun, aşağıma kutu olsun orta. Kapan. Amerika şiman zuhu. Yetim adan rahat. Aşağıdan rahat yetim zuhu. Müslüman'ın İslam'ın sandalı da sin sır. Doğru olsun aslında olsun. Eğer benim kalkım olsa aftan kazan. Kaçı ki olsasın. Kaçı o dikseli hukumet alsın. Ben bunu cumarın çok emdeki olur mu olsun kazan asmayı. Asman kaçına olur kazan. Ama bu ötmün, ötmün yani işaret edip bana hazır ki paro ki hazır. Zabancı daya olur mu ya kalk orada. Gel olur ki düşüne bakana ruh. Hemen maçı ruhun vatan, hem maçı zemini mazgalı kapan. Hem rolsu korumar, Rab'ların yeni kulu manan, zemini kulusu duhun rizik. Rab'ların yeni manan, vakti sama ayırı istiyorsun. Duhun rizik ben şu. Asmanın mısın zemini kulusu. Nekati böyle kumar, takapır ve zip anlayacağı. Bacız erekin mihanet karan, bacız sıraklar var ya. Bacız zor var ya, bacız mihanet karan. Hemen maçı zemini mazgalı kapan, karan rizik. Rab'ların yeni kulusu. Cenab-ı Hakk'ın üstüne. Tabancı yıkayınız cenab lan. Vakı sama yeriz lütfen. Ve çok da değilizdi kalan emin. Ağrıtun tazra uğrahu amrahu zayu. Ağrıtun tazra uğrahu amrahu zayu. Siz kayıp yuvar kalan emin. Yine hoş et kalan. Kardeş yandar bazen hamdı yedik roti yap. Zemindar ayıp yuvarlar. Zemin ıskara havalı. Ben bu şu, eğer az mandasında yedisi şişirsine lagan çileyi kalanırsınız. Eğer az zemin okulun pazarı içerisinde bu şişirsi kalan çıkı tabiri. Tabiri ne? Madem sanki ki arde kalanı bir oğul varıştır, bu oğul vakit değiliz. Bir oğul kalan varır, hiç oğulü değerli korkmuyor az zemin okulunuzdadır. Az değerli polis görürüz, dönüş lagan az mandı gelmen. Kaç koşa mandasını rahatlayıp, emkazeli suvaslar vardır. Yaklar artık bir vakit yuvarlı oldu. Suvaslar yeni vata falan durdu burada. Rabbilerimin ki karmalar. Antum tazra'unuhu. Amma henüz zayi. سُہ کَرِ جوڑ کھالان أمِس زٔمیٖن منٛز کِنہٕ بَٹھ کھالان تَوَے چھِ یہِ زینہٕ منٛز کٔرِتھ ژھٕنان ییٚلہِ ژٕ کھُمٹ گژھی یہِ نہٕ ژےٚ تَکبُر گژھی شاید چھُس یہِ زٔمیٖندٲری شاید چھُس کاربار شاید چھُس یہِ تِجارت کران تھٲے یہِ چھِ میٲنۍ چالٲنی نہ رب العالمین چھِ تَوَے کھالان یہِ زینہٕ منٛز دَپان چھِ وَسہِ سَمایہِ رِزق کُن یُہُس یُس یہِ چون رِزق چھُ یہِ چھُنہٕ زٔمیٖنَس منٛز یہِ کَتہِ چھُ آسمانَن منٛز اَکھ گوٚو آسمانَن سۭتۍ کَتہِ مُراد یُس الرحمان علی العرش استوى یہِ چھُ کھالَن وول ذاتہِ پاتہِ تَوَے اَتھ اوٚبرَس کُن اِشارٕ کٔرِتھ وَنان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کیٛازِ ییٚلہِ اَمہِ زٔمیٖن منٛز کھسہِ یہِ بیول اَمہِ پَتہٕ کھسہِ فصل اَمہِ پَتہٕ واتہِ زکات اَمیُک خراج سُہ کوٚت اوس لاگان أزِکۍ پٲٹھۍ نہٕ تَمہِ منٛز اِسلٲمی مملکت اِسلٲمی حکوٗمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ژےٚ گُزرے ماہِ رمضان چھُنہٕ ضروٗری ماہِ رمضان سٕے منٛز کَرکھ ژٕ زکات شاید شاید اَڑٮ۪ن مُسلمانن غلط فہمی ماہِ رمضان گُزریو بَس مۄکلیو شاید چھُنہٕ مےٚ زکات زکات چھَنہٕ ضروٗری ماہِ رمضانس منٛز یہِ ہیٚکی ژےٚ ؤریَس منٛز کُنہِ تہِ وِزِ فرض گٔژھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ چٲنِس مالَس چٲنِس دولتَس ؤری گوٚو تَمہِ ساتہٕ چھے ژےٚ زکات فرض ہے نہ حظ یہِ ما چھِ ماہِ رمضان باقٕے آسہٕ مےٚ ژےٚ یَپٲرۍ رۄپَے ژاسرے آسہٕ ماہِ رمضانَس تام بایَس گٔمٕتۍ آسن نہٕ ماہِ رمضانَس منٛز زکاتٕے فرض اَتھ گژھن زٕ لَچَس منٛز بایَس کیٛازِ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَہانا علیہ الحول زکات کر ژےٚ گژھان اَتھ فرض ییٚلہِ اَتھ ؤری البتہ یُس زٔمیٖنَن منٛز فصل کھسہِ کانٛہہ فصل چھُ ؤریَس منٛز کھسان دۄیہِ پھِرِ سُہ حظ کھسان پَتہٕ چھُ دۄیہِ پھِرِ زکات نقٕد آسہِ یا جِنٕس آسہِ گَرَس اَندَر یا سۄن آسہِ چٲنۍ آسہِ اَتھ چھِ ؤریَس منٛز اَکہِ پھِرِ زکات مگر یُس فصل چھُ اگر یہِ دۄیہِ پھِرِ تہِ درٛاو کُنہِ جایہِ درٛاو ترٛیٚیہِ پھِرِ تہِ بعض اوقات آسہِ کُنہِ جایہِ تہِ مگر سُہ فصل چھُ واریاہَن جایَن آسان اگر دۄیہِ پھِرِ فصل درٛاو دۄیہِ پھِرِ چھِ اَتھ زٔمیٖنَس زکات واتو حق ہوں یوم حقاق رب العالمین فرمان أمِس زٔمیٖنُک حق دِیِو کَمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ لوٗنِو ییٚمہِ وِزِ فصل اَتھ لوٗنِو اَمے وِزِ دِیِو اگر دۄیہِ پھِرِ لوٗنِو دۄیہِ پھِرِ زکات وۄنۍ مہ کیٛاہ ماہِ رمضان سٕے منٛز زکات بیٚیہِ چھُ اِسلامُک بیٛاکھ حلفہ یِمن غریٖبن مِسکیٖنن اِدارن یِمن چھِ یہِ زکات چھُکھ دِوان یِمن ما چھِ ماہِ رمضان سٕے یوت ضروٗرت یہِ گژھِ سٔرکُلیشنس منٛز روزُن کٲنٛسہِ گژھِ ماہِ رمضانَس منٛز زکات فرض کٲنٛسہِ گژھِ شوالَس منٛز کٲنٛسہِ گژھِ ماہِ شابانَس منٛز کٲنٛسہِ گژھِ ماہِ رجبَس منٛز پَکان چھُ گوٚو پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ آسان مُسلمان دِوان پَنٕنِس مالَس زکات یہِ اوس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اِسلٲمی مملکت حظ تٔمۍ ٲسۍ تحصیٖلدار کٔرمٕتۍ مُقرر تِم تحصیٖلدار چھِو حظ خبر کیٛاہ ٲسۍ کران تِم ٲسۍ پانے گژھان تِم ٲسۍ دُکانَس منٛز آسان اَتہِ ٲسۍ لگاوان دُکانُک حِساب سعوٗدی عربَس منٛز چھُ آز تیٖر الحمدُاللہ کُنہِ حدس تامَتھ تَتہِ چھِ بینٛکَس منٛز پَتہ تٔمِس کوتاہ چھُ بینٛکَس منٛز یہِ چھُ تِمن تَپٲرۍ زکات کران زکات وصوٗل کرنَس منٛز کران بینٛک اٮ۪کاوُنٛٹ چھُ زٲنۍ مٕژ کوتاہ چھُ بینٛک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ تحصیٖلدار کٔرمٕتۍ مُقرر تِم تحصیٖلدار ٲسۍ گُپر گانَس منٛز آسان پانے تَتہِ ٲسۍ تیٖر گٔنٛزراوان ییٚمِس سبزی تیٖر ٲسۍ آسان تٔمِس ٲسۍ آسان تَتہِ آو گۄڈٕ أکِس ہَتَس لون دان چھُ اَپور دیُن پَتہٕ کٔر مَوانیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تہِ ٲسۍ چیٖل کران کٲنٛسہِ ٲسۍ آسان سبزی چیٖر أکِس بیٚیِس تہِ ٲسۍ آسان سبزی یہِ کوٚر مےٚ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ عرض یِمن کٔژ چیٖر ٲسۍ لاگان مگر اگر یِم رَلاووس یِم کٔژ گٔے یِمن کھسہِ اَپور اگر یِم رَلاووس یِمن یِم ٲسۍ باے دۄہ کانٛہہ یِم ٲسۍ آسان ژوٚر گَرَے یِم مگر رَچھِنۍ ٲسۍ آسان یِتھ وَتَے سَمجھ یِوان یہِ اوس دِل مانہِ ٲسۍ بعض اوقات کَمزور ایٖمان وٲلۍ تَتھ زَمانَس منٛز تہِ آسان اَتھ کوٚر مَنہٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یہِ کوٚر رَسول بایہِ یُس زَن الگ الگ مال آسیو یہِ ٲسۍ زَن جمع کران یُس جمع تھوٚمُت مال آسیو سُہ ٲسۍ زیو نہٕ کران تہِ کِتھ پٲٹھۍ اَتھ کٔر ممانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکات نِش بچنہٕ خٲطرٕ أکِس سۭتۍ سبزی تیٖر بیٚیِس سۭتۍ سبزی تیٖر یِمن کٔژ چھِ واتان سُہ چھِ یِمن واتان زکات یُتھُے یِمن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ تحصیٖلدار اوس یِوان گٔنٛزراونہٕ یِمن یہِ اوس وۄنۍ ٲسۍ ژےٚ سُنٛدُے مال یِمن کَتھ ٲسۍ واتان یِمن اوس تیٚلہِ واتان اَکوے کیٛازِ تبدیٖل کَرٕنۍ أکِس منٛز لون دۄہ چھُ اَکوے دیُن مگر اگر یِم دَپان یہِ چھُ دۄہ یُن تیٚلہِ ٲسۍ یِمن زٕ دِنۍ گۄڈٕ چھا سَمجھ یِوان اگر بعد اور بات دوست کو یکوٹ مال آسان سوچ کرا لگا لگا تاکہ زکاة سے بچو اگر سائی صاحب نے سوال کے طور پر تاکی کی ہے بچا سمجھ جو ہے تاکہ جان کیا ہوئے گی یہ میں جسی پیسندار ہوا جیوان یہ بات زکاة سے بچو سوچ کرا لگا یہ بات کی ہو یا سی تو ہو یا وہاں میں تو زکاة سے تو وہ واجہ بھی نصاب اس کی آتی کو ارمانا حضرت رسول یا کرم ہر وہ آپ کہہ رہا وغیر آلمین بات کا کھیل سے بہانے گا پر نکارے کھیل سے بہانے گا پر نکارے بلکہ گئے زانے جن زانے سے یہ پر زکاة ہر اس گئے پر زکاة کر کر گیا تھا تو حضرت فارو کی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خبر لئی اس بنات جب آج اس گاس گئے جب تو بہر سکتے کہ گیا کیا اس زمین اس زمین میں تو غالب ہے کہ یہ سب زکاة تو خور خراج نہیں اس دعائی کے حضر میں نہیں اگر تو ساس بج نیل تو پنجائی بات ہے مجھے سمجھے ہوا سجا ساس بج نیل دو تاکی تراؤ تو رو کیا یہ کہنے روز کیا کیا کھائی کیا حاصل تو گال تاکی اس کے اس تو زکا تو گال کھارن ہو جیسے گال کھو سنی بوشو سنی زکا سکو سواجی آخر سواجی آخر نہیں اتنی بڑی اسلامی مملکت جو آزاد اسلامی حکومت ہے اور قرمان میرے بزرگو میرے جوانو انتا شاید خیال گا جب اسلام کی منگانا اس پر گوئی شاید کہ اسلام اسلام ضرور ہے نا اسلام اسلام اسلام ضرور ہے اسلام اس دیو بار نرکان دیسا بشار جسل تو اللہ تعالیٰ رکھر ایمان ہم تو کسی بات ہوگا یہ نا کافی بنا مولی سا بار یا جمہوری دور اپنے جا کہ اسلامی ملک کی آسان لفان ہے جمہوری جمہوری یہ منہ خلافت تقو بری خدا جانے مملکت وقت بنی اسلام کتنا وقت بنے گا اس پہ اکثر یار ڈاکٹر اسلام بنانا اکثر جائے دبان کی لیا سوچ ساری خود بوڑھ مجرم پاکستان سری نر کچھل الحمدللہ عوام آیا ہوں مگر بات قسم جی سنوئی حکمران کے لئے تک ملکا انہوں شاید پتا جائے جو کہنے کا تم حکمران یم کا سچن یم امبی کا تخاف ہوئے ورنہ وہاں لوگ کہتے ہیں یا سچ بڑی ہوں کا اپنا آنس کر داخل اسرار زبان زبان دنیا سے شو اکوار اندو مقصود مجید نے اتائی محبت مجید نے اتائی محبت بڑی کی اسلامی سچے اسلامی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی یم امبی کا تخاف ہو چکا شاہ مگر تین پاتی یہ نے سوچو تین پاتی یہ نے سوچو دنیا سوچے والی امبلو آزار مگر تم گئے مختلف ناون پر اپوائی ملک سے دنیا سندر بنیو مصو اپنا تو کن شاہ اتنا ہے کن جیجا گا ہن مان لکھنا اپوائی ملک سے دنیا سندر سو پاکستان گروزن والا اسم بارو جو دوان دنیا سندر اپوائی ملک سو جو گنا ہی ہے اسلام پر پاکستان کا مطلب کیا اس ناوی آسن جو نب کیا ضرورت ہے الگ میرے میں اگر وہاں تو دبا بابا جی تو آئے تبا سب سے بڑا مجرم دنیا ہے یوس اسلام جس ناوت پر بڑی و مدار سے بات آئے تھا اللہ قرم اسلامی نظام نہیں سب سے بڑا مجرم لما تقولون مگر انفرادی سادازی کر جو اجتماعی سادازی کر اگر بہت جو دن جہاں کرن والا ہو بہت جو دعویٰ دورمت کے حال ہے اے جو فرمانی رک جانے میں اندائی خاندر کیا کر رہے ہو تاوی صوبہ کرن تو یار آپ کی منا جو باز ہوگا پانی جاؤ پانی پانی پانک تالا خانن ہوئے اہلی حیلی خانن ہوئے یار مولی صاحب یا جمعی دور اپنے خلافات شراف کرے اچھا رب العالمین نادر جنین زمدار بانے گی اچھا رب العالمین کنجائی ارمو مطلق نجی جنین زمدار لائسا لیل انسانی اللہ ما تعا رب العالمین فرمان انسان اسلام کیلتی ہے صرف کیا کوشش جب رسی رب العالمین قیام مطلب جب صرف کیلتی ہو آتا آدمی کتنی کوشش جب رسی نے رب العالمین تکتر تک خلافت دوئی جب پورتا اسلام دوئی چلی ہم فرمانی جب اسلام کی خاطر پاک گوند تک جو نفس نوز باللہ انہیں ظاہری کا چیز فرمانی گیا ظاہر جب مجھے رب العالمین انما الامال تو یہ بات پر کوئی نہیں ہے سب یہ لوگ مگر رب العالمین فرمان لائے سے یہ انسان ہی اللہ ما شاء نہ چلا ہمیں ضرورت یکم ندامت بگه کرد نکه درست گوشی لوره من ینال الله لغوبها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى جنكم اسكرا بعض الزبطان هم قال اكثر اكثر ورسو يا دوارك نو جمهوريا بس كيف دوارك نو يد اسلام الملوك يا اخان دبان يد جمهوريا في مصر عزت نو قلت مشو لكا سنو بيخ من اخان يقول يد كيف تكا Adem kime mara, adem kime mara, patrik kime mara, şehidi İslam mı diye, şehidi Cumhuriyet. Bana benim de kol kılardım size Müslüman yüzde. Bana Cumhuriyet'e kukur. Asıl İslam'ın tanrıka varlıkla ki, Yusma Ali Cumhuriyet kıldı, muhutsu da bu şehit oldu. Şehidi Cumhuriyet. Tamam, siz arif karar. Ya doğru sende, öç Rabbul Alemin'e dönemi gel, ne kuru atır işte, Fatma iyi de sunda ki bayağı. Densin bir silah sende mi işe o kay? Lam yağdu, ve lam yuhaddis nafsuhu fil gazri. Harmama Hazreti Resul ya. Yani biz aynı kamen ne var? Aynı şu o kay. Bir nizam. Boş sakin yazın der ki o imgazın. Harmama Hazreti Resul ya. يرسو مران تو شتن مران مسلم مات على شعبة من النفاق شو مناسبة نيجي سيك قسم السفارة اذا فاني فانس مسلمان مانا اب جزائب دايا باغن جي غير هم جدني كوش كلي زبان سوي كلم سوي عدد سوي مگر كامل كم جدنا مسلمان از جرس مدي سارا خاص فرمانا حضرت رسول يا كريم صلى الله عليه وسلم يمسي تاربي آجي شتن مسلمان مانا جي اسك مران مراجي لهذا يبدو أرى خندر كي بعض القاسم الأمنى أجلت يلوك عاصم صور يكي بعض شكر من حضرة رسول الله قيامة تبتقى يمني هوكي قيامة دين الضطا ضطا مين قيامة يضعون الجاية دنيا خندر خلافة غير صور جاية بس خلافة ناوش ناس خلافة لها من هاج النبوة سنتروها يزا خلافة Ebu Bakr Siddiq radiyallahu anh. Harun-i Azam, Osman-i Zinnureyn de Hazreti Ali Muhtaza'nı diyor. İman sırhveri kırafeti, kadar veri, sırhveri, yuvat, nabuvatı, tekim var. Atmine alay, kırafa ala min hacı nabuva. Zorur diyor, zorur. Açı o, yıpar aftal sıra roşan. Eğer ne açar, yekin açı, da şükür Müslüman. Şu kadar Müslüman geldi, hiç قرار پیشن ہوئی تو وعدہ کرا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی گئے دنیا سندر کی طرف کوئی خرافت کرے تب تک قائم نہیں ہوگی بلکہ فرمو کئی سوائے پسندر پسند کے بعد میں یہود انتی عیسائی میں چار سے دبا کون دی آل و کون مسلمان یہود تل این پر تو حضرت سوری کجا کل عیسائی کئی عیسائی این پر کئی کون دی کون آل و مسلمان ای مسلمان والا میں پھائی کی لیکن یہودی والا کرم کا یہ دور آنے والا اس پیش بھی بھی کرام اس وعد کرام حضرت رسول اللہ اکرم کرام مگر یہ نیس الحمدللہ یہ نیس کوشش کرام نا نا مقاوم آزن اللہ تعالیٰ بل اسلام ایسا فجر سکور یہ من رب العالمین العزت جد مکنسو أماما ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله يعني هل الإسلام وراء بيت المسجد الصغير أنت هم بدك تزدير إسلام كاكو إسلام كسوي أذكما حضرت خدا أخطف من اليمان رضي الله تعالى عنه كرام ويا إسلام كسوي يفتحاما لهم الزمان خدروا يسرى Tani bir de İslam o. Sen gel daha İslam açı. La yakunul yavma. Yusuf tani bir de İslam o. Yine sahabe kiram yakni İslam bana ne? Yine çizli İslam ki sınav etmek tani bir de o. Eğer az gitti ve İslam ki sınav etmek kara. Sıçan kara İslam adına. Hazreti Hüzeyfe radıyallahu ta'ala muhterem bayan, İslam üstün. Yusuf Ağabey'in sonrasında İslam, o. Yusuf temizliği İslam o. Sevgin azdi İslam'ı. La yabunur yav Medina. Yusuf temizliği o. Sevgin azdi İslam'ı. Ben kazı pahane hayal. Her din ki sınavı sıkkın tüm çiğiz çizdeki bu icar. Sıka şükranan az İslam. Sıka şükranan az dinin. Suyum, satıyım, mas var, bacı var, kadın. Bazı çiğiz var. Adama en ağır Müslüman. Sağolun. Atürka hani bir şey değil bu evci. Hamadın. Ana bağlı ki insanı zavallı kar. Ya sahabe-i kiramın indi sonra sundur olsa yemin çizdi bir vücut. Agar yemin vücut o. Seni gel şu kutu yemin bana değil. Seni gel şu azbar akımı zekli kadır kapı macbur akımı şahat. Ana Hazreti Resul Yakın. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in indi seyri kaşa bana rahatsız. Bu da tavhid he. Rasul-i Cahalım. Tabii bu yakın rasmi çağırım. Bu çıkana rasmi çağırım. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in izi seyir ya. Tatsın rahim bana. Tatsın bana. Ben ne? Man ahabba sünneti fakat ahabbedi. Man ahabba sünneti yedirvan sanna kurutu. Senin kurutu batu. Senin kurutu batu. Yen babamıştı o saat nesil cennetin. Harmanlar olsun geldi. Çiğiz değil ki sınır asılma. Ders yıldı an çiğiz ki eğer ekip ağır mı kırmadı? Ekip leğmen. Yerisi çiğiz var Allah ki asıl. Bu da ki ne sahabe kiramın indir zamanasında. Tabiler indir zamanasında. Tabi tabiler indir zamanasında olsun yemin çizinin vücudu. Eğer her şey yaptırsak. Mullah Ali Kari Hanifi. Her gün var ya kur hali bu. Zabbetli cümaçı olsa ki bana bereli ya bu sola kağır. Ki bereli mi olsun kuş. Rıza Khan bereli. Yüce Erdeşet Fasra Dokunun devam. Kulu Şat Aku. O adı vardır. Kulu Şat Aku adına seni baka. Zabbetli cümaçı onu ne için baka. Sada Cumhur. Erdeşet'i ben var da kuruşuruz ya. Bu kuruluş yata aklas mı söylüyor? Devam et şu. Medine'imiz ne? Makas'ımız ne? Bagdad'ımız ne? Ray vereliğimiz. Yet indire gönlüyen elektronlara. Hem sikayet'e fikir için yurdayım adar ki raya. Ay patiyeli var. Ay patiyeli yurdayım. Yemin vahayet ki bana da aile edin sivret gibi yuvarlı nakliyen bu kadar üstü bu. Tamam nakli şu İslam dışı. Öyle. Anama İbn-i Tayyiye rahmetullahi. Evlisli hukmu tuttu. Ve sarin alana yasin ve izleyin siz etmişi kitap. Havali cevap elbi sayı sıdrısı. El bayanliya. Orada okunun çok ağırsını ziyana bayanliya. Hoş kulayın kitap anlıyor. Abi simon toparımız albereli yaşından ağır. Yasmı da hikmetmediğimiz cumartayı diye çiğiz boy ki Madinan bay bu çiğiz yaksız kaç bana atmıştır. Az yurtta yuvarlı hücum hatta yurtta yuvarlı alama ibni tayyini alama ibni tayyum rahmetullahi sağır yüzyıdan hükmü tuttu. Bazı ingere bürün yimbatın ne yarış? Molan Aşam Ali Khanvi rahmetullahi. Antiyanın kendi varlıklarını hükmü kutu. Dev vendi ulumayın sahibi hükmü kutu. Alaba İkbal'ın hükmü kutu. Ali Mahmut Cinnah'ın hükmü kutu. Badan badan sulaha. Badan badan ulumayın dinle bütün hükmü kutu. Vardı sağlıkları. O zaman patı bunun Yusuf'u zaynav Resul-i Akram sırasında Hazir-i Nazir kutu. Yusuf cuman zaynı ve alimul gayra. Sütü var İslam ilahı. Sıda bak bu ağız nazı oldu ki ahli taşıydı bayanı bir hikmet cemeyi bay ağız ki. Bu da aklın zayi ki naik oldu sütü kubur. Taşıda hoşumda Alhamdulillah kimsin elbette devamlı. Mobile ise mobile. Niye ben size cema? Şimdi ben de o kadar cema. Dağsan zahir layık ki de vaki neyi? İmam Cun Alamda İbni Taymiye sokmuşsun. Muhammed Bilyon'dur Muhammed sokmuşsun. Alamda İbni Taymiye sokmuşsun. Alamda İkbal sokmuşsun. Mevlana Aşam Ali Tarbi Mufasiri Kur'an. Hukumi kufur. Hatta bunu da vereyim cevap. Dersi zaten Narkısab'ın ömür başından siz kabrım ol ki. Hani adetten ya hukumi kufur çok iyi. Kaç kaç bakın. Mevla onu dayı. Ağaç verdin. Am. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi mağaz kaçtı. Sen onu mağaz kaçtı. Demi siz Rabbimiz kazan. Sen şu ordu kadar bir daha. Asıl asıl ayı hayat olur mu? Ağaç verdin Muhammed Kılsın ko. Manna caiz neyi? Ben bunu mangina caiz neyi? Mangina, mangina. Atalar kılaydık ya atalar kılaydık. Sen atalar mangina, manna bu. Çünkü bazen zabaylımız var ya. Sen için zabaylımız yapanız, sesin seni zaban dikarız. Ordu için de müstakal sağlık ol. Sen ben bunu sen getireyim cevap. Dönme koyun evvelten yuvar nasip etmemek yolu hükmü kusur. Ki ne geldi o bu dayıyı ki Resulullah sallamaz mangul çürücüğü der diyor var hükmü kusur namzı bir lahimin zayika işte baba ne ama sen onu yılatın gel kuma zayini mi yoksa ölçüyü der diyor var mı hukum şey nur dini nurani yüz dayan kadın da vakit Nebi Bey Ayşe kaçma yaptı diyor tasmiye peki kahneyi क्या करे सर से क्या करे सा यस लिख तब फिर है कि कहने क्या करे सर लिया क्या करे सा सुई ओ सही सुई ओ आज सुई सुई सही आज दो सुई सही अंग्रेज काजी हाँ दो फाइल कर ये भी नहीं आज सुई ताकि चीन आज सुई तो वादा तो क्या होते हैं इंसान वादा क्यों बोला होता है इसका नाम Geldi dinlettiği, sen de kumara. Geldi dinlettiği, sen de dinlettiği, nasıl yıkarsan burada. Sari, sari, rotuk nasıl? Sari, sari, sari, sari, rotuk nasıl? Nasıl yıkarsan burada. Eğer de hukmü kufru için yun, daşlı zaten herkes gelsin devam. Geldi gördü hukmü kufru nazı billahi'nin zanika, Şeyh Abdül Kadir Cilani. Rahmetullahi aleyh. Ya baba ki duayı verin. La mu'ina illallah. Rabbil alemine koyan şeyini deyin. Madem karın oldu, yeri karın oldu beykan. Ne tabi sığırlı kutu? Eğer ne var nazi, madem yusulagan derin tabi sığırlı kutu. Nazi bir zahimin zahidi. Geldi bu için adem cahil var, nazi yusuf. Fatıl korku olup nazi demişler. Alama İbni Tehniye, Alama İbni Kadir, Molen Akrepeli, Tanvi, Nadvi, Zeyfendi, Batıbık Kutlar'dan gibi hukmi kufur. Batıbık, Yusuf, Bahari Şeriyesi yılda kitap. Kariyeli yeniz ya, Rıza Khan kariyeli bir şey takla koyun. Daha sonra tutmadın, ne ucunu tutmuş kutla. Yok ya, Aziz yeniz ya, Aziz, ki Resulullah Sıraslam'ın mangımsını cahil, bu çok İslam'cı da öyle işler. Böyle hukmi kufurla sen tutmayın. Nazi bir layihin zalika şey, Abdül Kadir Cilani, rahmetullahi aleyh. Yevun, la mu'ina illallah. Bala zelila illa Resulullah. İmadet Kudergani Cihil Avliya-i Kiram. İmadiyeti vahdet şeklom. Mader Cihil Kaf, Bakoyli Alama İkbal, Bayanay Nukta-i Tavhid Ağzı Kaktahe. क्या कहते तो सकता है तेरे दिमाग में वो बुतखाना तो क्या कहेंगे बड़ी आज दिमाग में भी बुतखान जावा चाहिए यू कब्र यू खत्म यू सारी चीज जैसे दिमाग में तो बड़ी लेवर खड़ा खा के तेरी बया में लुकता है तभी आ तो सकता है तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहेंगे Bak şimdi bu tanem demek bu tanem. Bak derin de zikir, salfiyat ki ağaydı, bariyel diyor ki ağaydı. İşte bariyel diyor da salfiyat sana bunu mutlaka. Bayan ziyaretleri müstakam çıkan ispat var. Herhalde Erkan Bayan bir ispat var. Ebu Hanife Rahmetullah'a ispat var mı? Siz tavhid uzarızdır bu olur. Tavsiyatı kumakla zorlu. Yine benim imanım yok. Esma Cibari, Bayan Kani, Şahit Yok, Tarifi Yok, İmam Şahit Yok, Esma'nın. Tavsiyatı kumakla zorlu, var imanım kul. Hazreti İmam Yok, Ebu Hanife Rahmetullah, İmam Hanım. Tamam. Geldi. İmam-ı Şafii'nin burası şu Osman'ı kuz. Hazreti İmam-ı Ebu Hanife Rahmetullah. Ne koruyan bir ortaya arız değil sevgili yalan. İmam-ı Ebu Hanife'si vakaat akadı fantastik. En başı değil imam. Ne biz vakaat bu imamlar olmaz. Şu duvara ne zikir sana. Koyun da vakaat denir. İmam-ı Ebu Hanife Rahmetullah. Koyun da sana fesmanı var. Sarfî manevi var. Sayrı salak mı? Sahabe-i kiram, muhaddis-i kiram, avliya-i nizam. Sen bir mişen savunduruyor ki. İtihad-i seyyaya var. Kumulma sen itihad. Kendimin mantıka sen beğenmesi. Hazreti Şakir'e dokuz vakı çok şakir. Nauzu billahi'nin zarika silahsak da iman hafize et nauzu billahi. İmanca kalak. Hazreti Tanrı sana sunur maalesef. İmam-ı Ahmet ibn-i Hanbal. Rahmetullahi ya Rasulallah, ne bileyim hakikaten? Ne? Sıla bir tane salafi. Salafi ne yapıyor? Adli bu ilyak veriyordu. Öyle ki kazanması Amerika'ya gel kazan. Şimdi ya da hakikaten. Peki araba konuları diye bir şey kulübüden bana karşı tanımlanan salafi. Onun için ağzı kazana geldi haberi salafi bana o kadar Amerika gözü diye kazanıyor. Salaf manen doğu. Böyle mağdur kul. Hazreti İmam Ebu Hanife Rahmetullah. Sen sonra vefat edin. Sen akadı fark olsun. Sen bazı değil imam. Hazreti İmam-ı Malik Rahmetullah. Yani safhanı ol sen akadı konuşuyordun. Sen bazı imam zor olmalı. İmam yetişti mi? Bana yöntem bak kısmı diye Asya hoş kısmı diye ben dur. Dünyasında yok İbn-i Sohra'nın yüzü sakal yer olmuş. Var mı insan bir kaya göre imam bilmeme kadar diye. Akadı kuruşuyor musunuz ve bak imani? Maalesef rahmetullahi. Elbette imani şahsi rahmetullahi ile elbette şu vakar sen zatı kulu var. Elbette şu vakar imani Ahmet ibn-i Hanbal rahmetullahi ile elbette şu vakar sen zatı aktarıyor. Gav ayette olup beni sana geldi. Sevgi Nazı bin Ahmet trenledi. Ayette öyle tanı ki iman şahidi olsa hak var. İman Malik olsa hak var. İman Ahmet ibn-i Hanbal olsa hak var. Ne? Aynı kalkı bir ahirin yarın iman sahilikun. Tanın falan mansub imajları İslam iştahı. Makar alayın başa. Peygamberi mi ağır? Nebi mi ağır? Kavay gülüm o var be, olur mu? Hazreti İmam-ı Ahmet ibn-i Hanbal rahmetullahi aleyh. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh. Sahibi takriben fihi kavlu dedi. Laysa ahadun ba'den nebi illa ve yuhadu min kavlihi ve yudra. İmam-ı Malik ona senin şagirdin. Ne var ki kuhun çoğunun Hazreti Muhammed-i Arabiye sahibi. Kimin bakkülü kuhun şagir? Yersin kavlu. Suhari nekiz hakoldu. Ya idim o parlo. Travun diye hakoldu. İlla nebi. Fakat silahı Hazreti Muhammed yardım. Yedim o parma o. Yemin istim o manak o. Dalmaki. Neşi emrol ki arız var mı? Sonunda şu zıkısın. Sonunda şu zıkısın. Ado amır. Dagın neyin. Yine nidye fatim olduğun kalın. Asrınan sünnetul heyliya. Yahu sünnetun tarikiyya. Şimdi parma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'e karın sizi sani kadı. Yedim o parma ne karın. Sizi sani kadı. Tavaf ve zoran kim ver ve sana. Haydi akma da karın boğuldu. Sen baktın zikun iman, hadi bakın sözü. Alpat iman değil mi? Rukni yamani, adını asıl kaç. Boğazını karım ki. Asya karım. Aslı dül kaç. Aslı boğazı ki. Ayba Hacim suyum değilim. Hacı akrabiyle su var bunun için. Ulema-i kiram karan bayan da bana davab karan şu. Azmın ki azmın eçhansı sünnetul ehliya, sünnetul tarikiya. Doğru kumdan çıkarım istila. Ayrıca çıkarım korku. Ben sün taş, maga linsik kumum ki değil. Agar kumun taş gülüm çakırız ki de. Yani hesna var ki Resul-i Akram. Yine bana doğru kumdan karım çıkar. Yine de bana doğru kumdan karım çıkar dedi ki. Sünnetul ehliya, sünnetul tarikiya. Çoğunluğuna kiya. वो भी हमारे लिए सुनना और जो उन्होंने नहीं किया वो भी हमारे लिए सुनना तमाम उलमाए किरामों पर बोल सब ये तुम क्या डर रहे हो इधर आता हो फिर वो ईमान वालों ने फांसी वाले जीवन माता की फिर तब ने ऐ नहीं मुरीद मुमकिन चिन्ह आज तो कुछ हदीस उसका कम ना हो क्या सुआ मकसद बस Vakay Karbala'dan sunmayı verildim. Temizdim. Yani iman yolluğu nifadı olmalıydı. Temizden cümüş Vakay Karbala'dan sunmayı. Bir kulu oluyor. Yani şirk asmınca Vakay Karbala. Yatak akrat asmın. Yani akrat hizmi asmınca Vakay Karbala değil geldi. Bu akrat mıydı? Bada şey asmınca da. Bu akrat mıydı? Antakya'nın kulu veri ağızlanı şiir hizmi. اچھا اس کو صاحب ایمان ہو وہ نہیں کر رہا وہاں کا کیا حال ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں نے انداز کے لیے اچھا رسول کیا حال رکھا ہے یہ کہ وہاں کا ایک کربلا تھا پھر کبھی سنائی نہیں اچھا صاحب کا کلام کیا آپ مجھے بات سنائی آپ کیا شروع ہوئی کہ مطلب سنیا تھا جو آج تک صحیح ثابت ہو رہی ہے ہر وہ کسی کھیت رہا نہیں شاہ ہم نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے یمنہ تک ہم نے سننے کی صلاح نہیں تھا تاکہ سائن خاطر تاکہ ہم نے خاطر سنے دست مبارک خود کرو گا آراد خاطر کرو ہر موقع آج ایک وقت شیطن ایک وقت خطا لہذا ایمان نوبو علی پارا مطلع اللہ مطلع کرنے شاکتن ہم نے کہا میں نے شاکتن ہم نے دریا اذا صحف لی من آسمان وایا حدیث بایدی من از زنده جل یعنی کنجا استایی حدیث نیلو یون مذهب آشستی آب کاری از یشمار که باب سبلا کزا صحاب حدیث جل یعنی پای کنجا نیلو کیا دو انسان پایل جایی که خامت یدی نشن استایی حدیث نیلو کی کتنی که چارت مشن دینش خدمت کرام اگر کائی کی کتنی که چارت مشن تمیش خواب جاری اگر تمہیں غلطی کی آج نہ گمن تاکہ غلطی سے تمہیں ثواب دو یا تمہیں مگر آج دوئی نہیں پوئنس کرنے کتنے کے شہر اپنا ایسی زور اپنا اگر ایک اپنا سانتا کر عمل کرا سانتا مطابق اگر ایسی زور اپنا کھا کھانے کھائی یہ پوٹا یہ نم اگر دبا ہو جائے جاگی یا ثواب دو یا کتنے کے زور اپنا جو سانتا مطابق کرا کھانے کتنے پر آپ کتنے کی سیارت من سانتش دینش خدمت کران کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مگر یہ انسل قول بار بار بنن شاگرد منن اگر میور قول حدیث خلاف ہو تو میور قول جیسا کیا بارت جائے صحیح ہے جیسا سرک جمعہ ہو یہ دیوان ہی دیکھ اسی دیوان اشار یک کر کن اگر سزر کی دینت اگر شو اپنسانت کی خیال نشن صحیح حدیث میرا شاید کی نشتے میں خیال کو سنو دی نشتے میں اشتہاد کر ممکن کی اپنے لائشن گلتی کرو خبر خبر شاگر نے بار بار بنی اے نانم شاگر دو حرام کی تائی کے کیا دبنا دبنا حرام کی تائی کے اگر میں نے سال رکھتا چیزو کی سال رکھتا یہ کہ سال رکھتا سال رکھتا چیزو دلیل نکہ چونوز Biz kalasını satıyoruz mu şu? Hakikaten aynı ben tutum mu yine kalasını satarlar? Biz kalasını neyin kalasını satarlar? Tamam bu da garip bir adıya kiramı gösterim. Ya şunu dedi Nura diye rahmetullah. Şu konak geldi öndü garip. Bakın. Ama sen hiç bakılmaz. Bakalım bu tuvalin olsun. Hatta sizi bana hastanesine diyor diye mi? Sen bana mühürsün senin sosyalini. Zaman şu zahar bağlı kendine hasıl benim kızıyım. Hapli gazdika evde o. Nasar bağlı canlı kasın kuryacı ikbal çoğun ve ayrıca oraya batı şahat adıydı. Kuryacı Şeyh Nurdi. Kuryacı Şeyh Nurdi Nurali rahmetullahi'yle Şeyh'in hazır sırada senin misal adayı kitap sakın neyi sen sana kuydun. Ne bak takın hemen başı kat takın hemen aslında suyu bu sana evde o. Şeyh Nurdi Nurali'ye. Nasar bağlı cangıl kasın, cangıl kasın gaya, köylü, ne asmada ise böyle ibadet. Ben de cangıl geldi Afkara. Şimdi de baktı gağar ve cangıl ve yok mu sen? Her başımına verir sandım sandım. Sarı Afkara, Kulika. Arkadaşlar sarı tamam güzergani dini avliyayı kiramı şu aynı etiraz koymuş Rabler min asmanda Rabler min dine ki o yemin sanatı kakamlı bu kalbi bu kalbi anor sahabı rahmetullahi ala aliman piren fakiren ya emiren kur kalam aliman piren fakiren ya emiren kur kalam doğal var Kur'an sana su şu meyyal etsin davasını akıl açtırdık yakın bana yine ben ona tutaktır. Herkes parmağın parmağınızı ve parmağınızı dolandırarak göz kalktı ki. Yabancı, ayıben birin, kodiren, ya emirin korkarım. Yok hayır. Su ol, var Kur'an'ı sana. Su içinde yer etsin. Parmağınızı zuy. Kavacı zuy. Arkalayıklar bu parmağını parmağınızı. Dertem ağır söylesin kavlasın. Yemekler hazır. Su ol, var Kur'an'ı sana. Su içi meyyar etseyin. Acı yasız bas galak, herkes mi zanın modu var? Acı yasız bas galak, herkes mi zanın modu var? O açıdan da eş, tasvir, cübbü daftar etsin. Daftar da etsenem, cübbü de etsenem, tasvir de etsenem, eş etsenem bakalım ne var? Ne agarın sen tutkalım? Sanla bu koyanı mutabif bu diyor. Agar nasıl yapayım? Hazret beraber al. Tuğ ol var Kur'an'ı sonra. Su içi meyyar etseyin. Aciyasız vat galet. Herkes mi zanın modu var? O işten bak eş tahti. Cübbü defter etsin. Rablarının iyine ki iman sanca kralı yukarı. Rablarının sayen bana mokrası. Sayen marzın şifa. Sayen raden kırdava. Rablarının sığın müştürker sağlık asman. Barakallahu lana velakum. Kur'an'ı da değil mi? Kur'an'ı da değil mi?